alle, der har været her, de har fundet Gud på den ene eller den anden måde. Ivan Fjellstrøm, men Ivan er helt fint. Adams Äpple. Det er Adam, som skal være sammen med os. En film af Anders Thomas Jensen. Det er vores æbletræ. Det er vi rigtig stolte af. Men hvad kunne dit mål være? Så vil jeg gerne bage en kage. Noget en æblekage? Hvem mævler nu fra her? Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Hvad nu, hvis det er Gud, der er efter dig? Og ikke djævlen? En film om kampen mellem det onde og det gode. Han skød min kat. Det var en gammel kat. Den var midt af dage. Ulrik Thomsen, Mads Mikkelsen, Adams Äpplen, premiär söndag 24 september 21.00 på TV 1000 Nordic.